لگالد نرم نابم مگر درم لگال کهید من راستی که هلیم مالکم بگرین اگر حسکن دی بگرین فرمو بن نفرد بی ناکره زودر کت بیتوا به هر نرخیق بی بگرین گفروش گفروش من لیرم گورم روشتن اوان روشتن دوائی لبونه که ماستا بو همو کشه یا لو باشتر بتمای چی بکی ناتوانی حتا حتا لیر خود شاری توا وایا ام شهره بجه هیلم سلامت بی بتمای شوینه کی نزانم اچم سیر یکی شهر که گوره اکم اکرا شوینه که بید که ایشی تاب دوز ما اول باشه چید ای گفروش اما او پاره که پیاد کردوا خوشم کمی کم بازیاد کردوا وک پیزانینی زور سپاس وستا بید سخید بو بید با تو نه هیچ نیا آگاد لخود بید او پیوانه هشتا ابو ناوی آگرین من باشه بم اگه بناو دارستانه که ابرم نام دوزنوا براست دارستانه که وک حوشی دوا ووایا اگاد لگفروش بید باشه که آتا زور سپاز وستا اگد لخود بیه باشه اچم با پاریس ماریوس ماریوس ماریوس او توی ماریوس او گالیسکی بو سنا ها بو ما وایکی هند زور دور کوتو بیتو کواتا سیر نی چاون پین نکوتو تن هایک جا قسم ما کردو بلان زور زو بیرم لتو کردو کون فیراک لکادی گشتکیا لم ساعته و دیار کن نگرانی درباری باوکت گشتکت هیچ پیوندی کی بو وها بو بل راست کیت بو کوم لو سنا مکان نو سی بوئی که حزکه تقدیری خونی شان یو کسانه بداد که لجاگی و ترلوی اشانی رزگار کرده بو امید لانی کم خرابوی اوب کم و قدر حق با باقم کرده ما لبر اوب پیویست با دوی رزگار کرکی ابگرم نزکی دو مانگا اگرم که تک بررکوت در باری میان خانکه بیسم نگوندی موترمو خانکه که همیشه بسی اوی اکرد که جنرال یک لجنگی ترورده در رزگاری کرده جنرال؟ هر چند باکم جنرال نبوا و تم لوانی او بید میوان خانکه به نوی عرفی که وطرلویا هر و هوا دیارا خانکه که نوی تینرده یا تگشتم خیره چون بو من تیرمو امیدم زور بو چون که هم زنی چام با تینرده ها که بید خانکه که کشیانی باکمی رزگار کرد لجنگی وطرلو دا سر رای اوی خوی توشی مترسیه کرد چی دی لیوه نبو اگر رای کرد بید یا خو لبر هجاری و از اکم او الکی من بید که ارمتی بدم لبر خاطری باوکم اتوی بلی جاری گیتر بدوی اگر رید لبر اوی هیچ سرده یکم نبو هیچ حلب جارده یکم نبو جگل اوی بگرم با پاریس هر تنده کولشم نداوا روشه دیا که کواتا امرو گرای تو با جانتا گوری نا راست که شونه کم نیلی بمین ما خیره دوی اوی کلا بالا خانکی با پیرم حال هاتم خیره دستم کرد با گشتکم ام هفته را بردو هر لگالیسکه که خوام لکوتو بو هر وقت لکسه که دولمن چاور را کری نا بو جوره نیا نا توانم بردواب منم جوره جیانه اگر بلاتو آسایی من جوره که خالیم هیل شقاکم اتو بمینی تو اوا زور باشه بیا سپاس جوری که خوشا. من اموی بکرم و بلای دایکم و باوکم براس؟ که پایی ساد اتوانیم پیکو سیو بخوین با پی خوین پیکوه بریز ماریوس بریز ماریوس سلاو ماویکی زوره لو کاتوی که بود واجار یکتر من بینی مراقم بو بزانم چونی پاریسم جهشت براز ابوری روی لخرا کردوا خلکی زیاتر و زیاتر توشی هجاری ابن براز ماریوز استا هیچ پلانیک هیا؟ نخیر لراستی آنیما اگر کیشه یک نیه با تو اتوانی بی با مالکه من راسته کهی دوان لیبرد نکم که دوام لیه کردید بید با شوینی که هنده دو نخیر راسته کهی نه باشا تکه فرمو دانیشا تکه کورا کم شرم بکن باو کت زوزو احاد با ایرو همان خوارد نیه خوارد باو کم؟ بله ریگ نسر او کرسیه دانیش زور زود سیل خوارد نکه حال گر بله اگر درباری ماریوسا پیش یه گرابه تو با پاریس بستم گرابه تو با خویندنگا براست؟ باوکا، واسطه کم اوی که کردو تلی پشیمانیت، وایا؟ اگر پاره کمی پیما بیه بله، هشتنه پاره ایکی باشی لگل خوی برد نگرانم که باشی نکد، او کرو هرگیز با خوی پاره پیانه کردوا زوره ترسم پاره پیانه ما بی باوکا دانانت اگر پرش بید لپیدا گرید، سکی پر ناکا لوانه استاسانی بیتی کچن ناسی کش راوا بله شوین مکانی زانی؟ اتوانم کسی اک بنیرم تاب زانید دلنیم اگر لدروی خندن یاگی چاوری بکین بخیر ای بو من دره کبید بله او بیروکه اکی باشا دلنیم بکی ریالی گره توا ها؟ کریه؟ بم دوانا کریم نداوا او بو هفته راوردو بو هاتو مم هفته اکو بکموا تکایا یک دقا فرمو زر سپاس هفته ده هاتو یه موا توشی کشه بوم خوان مال پوره؟ تو چه که لیره؟ اتوانم بیمه جوره و؟ بله باش دیاری وایا؟ لوکاتوی روشتوید با پیر کشی زور لدزیاوه او بو کباب نیوت برو راست کیت بلا ما دیارا لکارکانی پشیمانا او که اتاتو ربو بوی اوشتانی ود هشتاوا دیارا که بگره ایتاوا پیوز ناکا خیرا بگره ایتاوا اگر بدوی زیادر لیر بمینه رو اقی ناکا بلا بری ابوری چونا بو تندرستید باش نیا اگر باش نان نخوید با پیری نگرانی اوشا ها اما بکار بینا لبا بیرتا ویا پیوستم پینیا استا کاتی اونیا تیب بگلوا دلنیام که کری ایره هر زن نیا او پیاوی که ایسا رویشت او خوان مالکه یا تگیشتم پارەکە ئێم بەو بۆکرێکە تکایە بوەستە ئەو پارەیە قبول ناکەم هەرگیز پارەی باپیرم قبول ناکەم داوای لەبورد نەکەم کە هەوارم کرد بەسەرتە بەڵام خۆمێک لایی نەکردۆتەوە ماریۆس دەمێکە بڕیارم ماوە کە نەگەڕێمە بۆ ئەو ماڵە بڕیارم داوە بمەمە پارێزەر دوای ئەوەی خوێندنم تەواو کرد ئەوە کچی خۆی مامەڵی لەگەڵە کردم وەکو کچی خۆی ئەو ڕۆژە ئەگەر چاومان بەو نەکەوتایە چیمان بەسەر هات ناتوانم هێندەی پێویست سپاسە بکەم تکایە بە ئارامی بمێنەرەوە فۆشەڵڤێن کۆزێتا فۆشەڵڤێن کۆچی دوایی کە هەمووان بەکاری دێنن ئێستا بێ سنوورە تەنها بە 18000 دینار هاژمارەکەت لە ڕێگەی فاستپێی و پڕکەوە ئینتەرنێتی بێ سنوور بەدەست بێنە فاستلینک تۆ خێراترینی مژدا مژدا شۆک شۆک داشکاندنەکانی ئاڵتون بازاڕ بەردەوامە برنجی ئازاد ڕایس 25 کیلۆگرام 42500 دینار 5000 دینار کاشباک وەرگرە ماجون تەماتەی زێر 830 گرام 1750 دینار 500 دینار کاشباک وەرگرە برنجی جیهان 2 کیلۆگرام 16000 دینار دوو نیسکی جیهان بە دیاری وەرگرە شیری نیوتری هۆڵاند 400 گرام 6750 دینار پنیری پیتزا 1 کیلۆگرام 2450 دینار تایید ایول اوتوماتیک 9 کیلو 6950 دینار هر اوندانیا با بینینی داشکندنی زیاتر سردانی پیجی آلتون بازار کن لە فیسبوک خواردنگەو ماسی فیشلاند ماسی فیشلاند بە ناوازەترین ستایل و جوانترین خزمەت پێشوازی لە میوانەکان دەکات ماسی فیشلاند تام و لەزەتێکی یەکجار خۆشی هەیە لە کاتژمێر 11 بەیانی تا 11 شەو لە خزمەت میوانەکانیدایە نرخەکەشیان زۆر گونجاوە یەک کیلۆ ماسی برژاوی سەفەری 7500 دینار هەروەها لەناو ڕێستۆرانت یەک کیلۆ بە 10000 دینار دەتوانن لە ڕێگەی دلیڤەریەوە داوای ماسی فیشلاند بکەن و گەیاندنیش بەخۆڕاییە لە فیشلاند ماسی خاو هەیە بە تاک و بەکۆ ناونیشان جود سەیدی عەدالە تەنیشت سوپەرمارکێتی لازیا ئێرە ماسی فیشلاندە تام و لەزەتی ناکرێ مەزەندە کاتێک هەست دەکەم خێزانەکەم ماندوو بێزارە چارەسەرەکەی لای من کارێکی ئاسانە سەیر کەن چی دەکەم بۆ هەمیشە گەشانەوەی خێزان چای جیهان منداڵان حەزیان لە خواردنی میوەیە ڕیدیالاک 16 زۆر ڤیتامین و کانزا و ئۆمێگا فری تێدایە ڕیدیالاک بە پێکهاتی شیروگەن مهەنجوێن تێکەڵ بە جۆرەها میوە دەبێتە سەرچاوەیەکی خۆراکی بۆ گەشەی منداڵەکانمان ڕیدیالاک گەشەیەکی تەندروست بۆ منداڵەکانمان فوشل وین کوچی دوایی کردو و دیار ایمش کاتی روشتن من هاتو باب رنو لناو شار بجی براست دل نیای پوکا بله سلگل دای چی بالا اکم اما یه توش همان شتی پی بلی بله فروشتنی شد خیراتین رگه با پیا کردنی پارا چی؟ فروشتن؟ با کی با فروشم؟ تو براسی هیز نزانید؟ بس ایره بکم اما به های که برزیه بید دیاره کوزتاج ایوی بروا بله دیگه ایشتم او کاری کت هیا که خوتانی پی بجینی دوی روشتنه تو سلامت بی زور نیه بلان پارم که خردو تو اماش نیشانی پیزانی نیمنه ام هموا ایشه که بمن ناو خواندنه که بو کوزتا دابین کرد نتوانم هید دی پیوی سپاس بکم تکای قبولی بکم خوا هر دکتان بپارزید که اگه داری خودتان بین برز ما دلین گازید تو براستی اروید چارلوت بله ننه اکه ایتر نگرید واو نوید بلام چارلوت با بخنده و بره بکین گوزید خریکه گشته که نه دست بیبکات ها اما بگره هرچنده سیوکه نکو تخواره و بلام اما دوائین دانه باید بور نکم بلن من بگی ابو پیکه و بیخوین بم بورا قیناکا اگر لخود بید گوزید اما نجلی نوین؟ دکی بالا بایدو زیما و او تی نبه پجلی کوا برو من درو گهی 6 سال پیش استایا زور جوان لیتا تو دی با استا بروی بله دوی اوی بودر گایتی پارین اچین جیهانی درو لوانه چاویر دشتا بشون من ابگره بالا هم لبر خاطری کوزتا پیویست سیری پیش رو بکم و برو سراکی پشیلکان لوانه یا لشوینک بیلم شاره جان والیان گرنگ نیه چند سال بخواهنه به هر نرخیگ بیه دوزمو Steve. ون تي في. We're back. Yes, we are. Hey, where you going? I thought we were going fishing.